الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں ایک سوال کرتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، خود بخود بن گئے ہو؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اگر تم خود بخود بن گئے ہو تو جو مرضی کرو، تمہاری کوئی پوچھ کوئی نہیں. دوسرا سوال: ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تمہیں چھٹی ہے، جو مرضی کرو. یہ اس سوال کے اندر ہی یہ مطلب چھپا ہوا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو تو جو مرضی کرو. گندی جھاڑیاں نہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی کبھی کوئی لڑتا ہے کہ اے میری ہے تیری ہے، اے باسو میرا اے تیرا ہے. تو جو مرضی پھل اوپر لگا لو، کانٹے لگا لو، ببول لگا لو، جو مرضی لگا لو. ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی جو مرضی کرو. ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، یہ زمین آسمان کیا تم نے بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے بنایا ہے تو جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، پھر شراب اور دودھ برابر ہے، زنا اور شادی برابر ہے. اگر یہ تم نے اپنے آپ خود بنایا ہے، زمین تم نے بچھائی ہو، آسمان کی چھت کو تم نے تانا ہو اس تمبو کی طرح، اور پہاڑوں کو تم نے گاڑا ہو، اور دریاؤں کو تم نے بہایا ہو، اور غلوں کو تم نے اگایا ہو، اور بارشوں کو تم نے برسایا ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے جو مرضی کرو، جیسے مرضی سے استعمال کرو. ان سوالوں کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے. ام خلقوا من غیر شیء، خود بنے ہو کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ام ہم الخالقون، کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض، کیا یہ چلتی ہوئی ہوا ہم چلا رہے ہیں؟ زمین کا فرش، آسمان کی چھت تم نے بنایا؟ کوئی نہیں. تو تینوں کی نفی ہو گئی، نہ ہم خود بخود بنے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، نہ زمین بچھائی، نہ آسمان اٹھایا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو ظالم پوچھ تو صحیح تمہیں بنایا کس نے ہے، اور کسی سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، یہ کیوں زندگی اور موت کا نظام چل رہا ہے، یہ کیوں سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بادل چھاتے ہیں، غلے اگتے ہیں، ایک نطفے پہ ایسی تصویریں بنتی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ ایسی شکلیں بناتا ہے، پھر اس دنیا سے جی لگ جاتا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، چار پانچ سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں مطرم والی میں رہنے والا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری قوم ہے۔ جب رہنے کو جی چاہنے لگا تو پھر دائیں بائیں نظر آیا کہ لوگ یہاں مر جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے ارمانوں کے بنے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ سنگ مرمر اور سفید سبز چپ کے فرش لگانے والے چار ہاتھ نیچے کچے فرش پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ کھلے ہوادار کمرے بنانے والے، کولر ایئر کنڈیشن لگانے والے، غریب آدمی پنکھا تو لگا ہی لے گا، پنکھے لگانے والے، وہ ایک تنگ اور ایک کالی تاریخ کوٹھڑی میں زمین کے اندر، پھر کھڈے کے اندر کھڈا، لحد کھڈا، پھر اس کے اندر کھڈا، پھر اس کے اوپر پتھر اینٹیں، پھر اس کے اوپر مٹی، منو مٹی میں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ بڑے قیمتی پوشاک بنانے والے، صبح و شام جوڑے بدلنے والے، ساری قیامت تک کی زندگی کے لیے ایک لٹھے کا انسلا جوڑا پہن کے چلے جاتے ہیں۔ بڑے عالی شان غسل خانوں میں نہانے والے، زندگی کا آخری غسل ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ ہاتھ مل سکے، نہ وہ ہاتھ اٹھا سکے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کمرے میں مچھر نہیں چھوڑتا، کمرے میں مکھی داخل نہیں ہو سکتی، داخل ہوتی جائے تو اس کے اوپر سپرے کرتا ہے، مکھی مر گئی، مچھر مر گیا، پھر اپنے کمرے میں خوشبو چھڑکتا ہے، آج اس کی آنکھوں پہ کیڑوں کا حملہ ہے، اس کی گالوں کو کیڑے نوچ رہے ہیں، اور اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، اور وہ ایک کیڑے کو بھی اپنے اوپر سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جو ہر وقت اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا تھا اور کیا کیا کریمیں لگاتا تھا، آج اس کے چہرے پر کروڑوں کیڑوں نے حملہ کیا ہوا ہے، کوئی اس کے ہونٹ نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کھا رہا ہے، اور کوئی اس کے گالوں کو کھا رہا ہے، کوئی اس کی آنکھوں کو کھا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظروں سے دیکھا نہ کر، قبر میں سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کھاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آنکھ لالچ کی اٹھتی تھی، وہی آنکھ اللہ اٹھا کے کیڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج اس کے سر پہ سرے سجائے جا رہے، کل اس کے سر پہ کافور ملا جا رہا ہے، آج اس کی مانگ میں سندھور بھرا جا رہا، کل اس کی مانگ میں کافور بھرا جا رہا، آج ڈولی میں بیٹھ رہی ہے، آگے شہنائیاں بج رہی ہیں، آج قبر کی ڈولی میں بیٹھ رہی ہے اور ماتم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ آج وہ دولہا بن کے بارات میں وہ سردار بن کے جا رہا ہے، اور آگے پیچھے چہروں پہ رونق ہے، لوگ خوش رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، کل اسی کے چاروں طرف ماتم ہو رہے ہیں، گریبان چاک ہو رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور جو اتنے بڑے بڑے خوبصورت گھر بنانے کے چکر میں جس نے 50 سال لگا دیے، محنت کر کے گھر بنایا، اس کے ہمیشہ کا گھر صرف 50 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ تیار ہے، لاؤ گھر تیار ہے۔ یہ کیسا گھر ہے؟ جو چار ہاتھ زمین کے نیچے ہے، پھر دو ہاتھ اس کے اندر ایک اور کھڈا ہے، پھر اس پر منو مٹی کا پہرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے، پھر زمانہ رنگ بدلتا ہے، اولادیں بھول جاتی ہیں، جن ماؤں نے جانا تھا، جن ماؤں نے اپنی جوانی کو اولاد کے لیے لٹا دیا تھا، ان کی محبتیں بھول جاتی ہیں، ان کی گود بھول جاتی ہے، اس کا دودھ پینا پلانا بھول جاتا ہے، جس باپ نے رہا تھا وہی اولاد ہیں جن کے لیے اس کی جوانی کو آگ لگ گئی اور اس کی خوشیاں دفن ہو گئی اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے. وہی اولاد برس ہاں برس گزر جاتے ہیں, انہیں باپ کی قبر پہ ایک منٹ کے لیے بھی جانا نصیب نہیں ہوتا. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں ان کے لیے رویا کرتی تھی اور کوئی باپ ان کے لیے دھکے کھاتا تھا اور کوئی ماں تھی جو ان کے لیے راہیں تکتی تھی. یہ ایسا دھوکے کا گھر ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں اس سے جی لگا بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں پھٹتے ہوئے جنازے دیکھ کر پھر بھی ہم کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, لوگوں کی بے وفائیاں دیکھ کر پھر بھی انہی سے دوستیاں لگاتے ہیں, زمانے کے انقلاب دیکھ کر پھر بھی زمانے پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں, اور کائنات کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پھر بھی ہم اس کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں, اور جس نے بنایا تھا نہ اس کا پتا کیا, جس نے بھیجا تھا اس نہ کا پتا نہ کیا, کیوں بھیجا تھا یہ نہ پتا کیا, کون کامیاب کون ناکام یہ کوئی نہ پتا کیا. اسی دھوکے کے گھر میں, اسی مچھر کے پر میں, اسی مکڑے کے اسی مکڑی کے جالے میں بلجتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں, جوانیاں ڈھل گئیں, بڑھا پہنے آیا یہ مٹ جانے کا گھر, ٹوٹ جانے کا گھر, تباہی کا گھر. دیکھتے نہیں ہو آپ میرے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے, نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ غرض کی چاہ ہے تماشا نہیں ہے, یہ تو رہنے کی جگہ ہے, یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے. اٹھتے جنازے, قبروں کے کھنڈر, ٹوٹی ہوئی قبریں, زمانے کے بدلتے رنگ, یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے, جس پر اس نے پنجہ ڈالا اس کا وار کبھی خطا نہ گیا. پہلوان لڑک گئے, بادشاہ لڑک گئے, فاتح مفتو ہو گئے, سردار خادم ہو گئے, نامور بے نشان ہو گئے. محل آباد کرنے والوں کے گھروں کو جا کر دیکھو, وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہواؤں کی سنسناہٹ ہے, ہر نور جہاں کے لیے شیش محل بنانے والا جہانگیر بھی پیوند خاک ہو گیا, اور نور جہاں بھی جو شیشے کے گھر میں رہتی تھی, دن بھی دن تھا اور رات بھی دن تھا, جس کے لیے چاروں طرف ہیرے جواہرات کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں. جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے, کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. وہ نور جہاں کہاں چلی گئی؟ نور جہاں خود جا کے اندھیروں میں سو گئی, ٹوٹے مکان میں راوی کے کنارے عبرت کا نشان بن گئی. تو ہم کیا اس مترا مالی سے لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنے بڑے محل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کتنی بڑی یہاں سے عزتیں لینا چاہتے ہیں, جس کا آخری انجام ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, آ گئی جان حلق میں, وانتم حین اذن تنظرون, تم بھی اپنے آدمی کو جاتا دیکھ رہے ہو, ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, میں بھی وہی ہوتا ہوں تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتا ہوں, فلولا ان کنتم غیر مدینین, تم تو کہا کرتے تھے ہم جو چاہیں مرضی کریں, ہم پر کسی کا راج نہیں, ترجعونہا اگر ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں, تم روک کے دکھا دو, روک کے دکھاؤ یہ جا رہا ہے. یہ گیا چنگیز خان, یہ گیا سکندر, یہ گیا دارا, یہ گیا جمجم شیر, یہ گیا نپولین, اور یہ گیا بنو امیہ, اور یہ گیا شاہان مغل, اور یہ گیا شاہان فارس, یہ گیا زمین آسمان کو للکارنے والا فرعون, یہ گیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون, وہ پیوند خاک ہوا نمرود, وہ زمین کھا گئی قارون کو, اور وہ فرشتے کی چیخ میں الٹا کے رکھ دیا شداد کو, وہ گئی قوم عاد, وہ گئی قوم فرعون, الم تر کیف فعل ربک بعاد, ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد, فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ايه خير رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا, فرعون کے ساتھ کیا کیا, ثمود کے ساتھ کیا کیا, وہ اکڑے, وہ مچلے, وہ بکھرے, اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا اور ان کے سروں پہ برسا اور ان کی کھوپڑیوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا, پیوند خاک کر دیا, ہواؤں میں اڑا دیا, زمانہ نے کروٹ بدلی, قبر کو دونوں پھاڑ دیں. پھر اور اس کو غصہ آیا, پھر اس نے پہلو بدلا, اندر کی مٹی بھی اٹھا کے باہر پھینک دی. کونے میں ہڈیوں کا برادہ پڑا تھا, وہ کیڑے بھی مر گئے جن کیڑوں نے ان اس کے گوشت کو کھایا تھا, وہ کیڑے بھی مر گئے جن کو اگلے کیڑوں نے کھایا تھا. کیڑا در کیڑا پیدا ہوا, گوشت سے کیڑے پیدا ہوئے, باہر سے پیدا ہوئے, وہ بھی بن گئے مٹی اور ہڈیاں بھی بن گئی برادہ. پھر زمین کو غصہ آیا اور اس نے جو کروٹ بدلی تو برادے کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا. اوپر سے یہ ظالم ہوا چلی اور اس نے ایک جھونکے کے ساتھ اس کی ہستی کو, اس کے وہ چند ذرات جو قبر میں محفوظ پڑے تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بکھیر کے اسے اس طرح منتشر کر دیا اور اسے اس طرح بے نشان کر دیا جیسے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ وہ طور آ گیا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہیں یاد ہے وہ زمانہ جب تم کچھ بھی نہ تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہ رہے. کون رہا؟ پہلے بھی اللہ, پھر بھی اللہ, آج بھی اللہ, پہلے بھی اللہ, کل بھی اللہ, پرسوں بھی اللہ, ابتدا سے پہلے اللہ, انتہا سے پہلے اللہ, شروع بھی اللہ, درمیان بھی اللہ, اور آخر بھی اللہ, اور اوپر بھی اللہ, زمین پر بھی اللہ, مشرق میں بھی اللہ, مغرب میں بھی اللہ, شمال میں بھی اللہ, جنوب میں بھی اللہ. اینما تولوا فثم وجه الله, جدھر دیکھو اللہ نظر آ رہا, اللہ کا راج نظر آ رہا, اللہ کی طاقت نظر آ رہی. ساری کائنات موت کے منہ میں ڈال کر جبریل میکائیل کو مار کے, اسرافیل اسرائیل کو بھی موت دے کر, عرش کے فرشتوں کو بھی مٹا کر, زمین آسمان کو پارا پارا فرما کر, اللہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیأت, کوئی ہے میرا شریک تو اب میرے سامنے آ جائے. کہاں گئے مجھے للکارنے والے, سجدوں کا انکار کرنے والے, تکبر سے زمین کو پھاڑنے والے, گردن کو اونچا کر کے چلنے والے؟ کہاں گئے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں سجانے والے اور گلے میں سونے کی ہار ڈالنے والے؟ وہ کہاں چلے گئے میرے باغی؟ وہ کہاں چلی گئی مجھ سے بغاوت کرنے والی, بازاروں کی زینت بن کے بنٹھن کے نکلنے والی؟ وہ کہاں گئے جو گانے کے رسیا تھے, جنہیں گانے کے سوا, ناچ کے سوا کسی چیز میں لذت نہ تھی؟ ہے کوئی من کان لی شریکاً فلیأت, کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے. این الملوک, کہاں گئے بادشاہ؟ این الجبارون, کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون, کہاں گئے متکبر؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے کوئی ہو تو جواب دے. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا, دنیا نہ تھی میں نے بنائی, میں نے توڑ دی, مٹا دی. وانا الذی اعیدھا, میں دوبارہ مصر والی کی زمین بچھا دوں گا اور اس کے باسیوں کو اٹھا دوں گا. اور کما بدأنا اول خلق نعید بعدا علینا انا کنا فاعلین, جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا, ذرات سے جمع کیا, غذا میں ڈالا, غذا کو پیٹ میں پہنچایا, نطفہ بنایا, نطفے کو رحم میں پہنچایا, علقہ بنایا, ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین, جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا, ذرات سے جمع کیا, غذا میں, غذا سے رحم, نطفہ, نطفے سے کو پہنچایا رحم میں, رحم سے نطفہ بنا علقہ, پھر مضغہ, پھر ہڈیاں, پھر گوشت, پھر گوز, پھر آنکھ اور ناک, دل, دماغ, پھیپھڑے, انگلیاں, نوخن, ہونٹ, دانت کی جگہ, مسوڑے, کان, سارا کچھ بنا کر تجھے نئی نویلی شکل دے کر تجھے دنیا میں پہنچایا. میں تھا تیرا خالق, مجھ سے پوچھتا تو صحیح کہ تم نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ ارے پوچھتے تو صحیح مجھے کس نے بنایا ہے, میں کیوں آیا ہوں؟ صرف گانے سننے, صرف ناچنے کے لیے, صرف دودھ کھانے, صرف جھوٹ بولنے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس مقصد کے تحت بنایا؟ تو میرے بھائیو, اللہ خالق بنانے والا, اللہ مالک بنانے والا, اللہ رازق بنانے والا, اللہ مہیمن بنانے والا, اللہ بادشاہ بنانے والا, اللہ قادر بنانے والا, اللہ حاکم بنانے والا, کیوں بنایا, کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ میرے بن کے چل، میرے بن کے چلو. یا عبادی انی لم اخلقکم لأستكثر بكم من قلة، میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرے خزانے گھٹ گئے، تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں. ولا لأستأنس بكم من وخشة، تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں اکیلا تھا، میرا دل نہ لگتا تھا تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ولا لأستعین بكم على امر قد عجزت عنه، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرا کام رک گیا تھا، تمہیں پیدا کر کے اپنا کام بناؤں اور اپنے کام کو تمہارے ذریعے سے آسان کروں. نہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کو یہ وہ واحد ذات ہے جسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے بولنا پڑ رہا، گوجرانوالے سے آنا پڑا، یہاں بیٹھنا پڑا، یہاں بولنا پڑا. اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. والارض بعد ذلك دحاها، زمین بچھائی، وإلى الأرض كيف سطحت، میرا بندہ اس پر اکڑ کے نہ چلا کر، کبھی دیکھا کر یہ بچھائی کس نے ہے، اس پہ ناچ گانے کی محفلیں نہ سجایا کر، یہ دیکھا کر یہ زمین بنائی کس نے ہے، آسمان کی چھت کو کس نے تانا. والسماء بنيناها بعين وإنا لموسعون، سورج چاند کا نظام کس نے چلایا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تنہا تنہا تیرا اللہ، تیرا مالک، تیرا خالق، تیرا رازق، تیرا مہیمن، تیرا عزیز، تیرا جبار اور متکبر اور خالق اور باری اور مصور اور غفار اور قہار اور وہاب اور رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، حافظ، رافع، معز، مذل، سميع، بصير، حكم، عدل، لطيف، خبير، حليم، غفور، شكور، علي كبير، حسيب، جليل، كريم، رقيب، مجيب، واسع، باعث، مجيد، شهيد، حق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبد المعيد، المحي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الباري المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. یہ وہ اللہ ہے اپنی ذات و صفات میں تنہا، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، اکیلا کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، اس لیے تو اللہ گلا کرتا میرے بندے میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہو، میں موجود اور کتنا قریب. اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارت سے زیادہ قریب تھا، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو بلانے چلے گئے، کبھی مجھے بھی تو بلایا ہوتا، مجھے بھی تو پکارا ہوتا، مجھے بھی تو سنا تھا اپنی کہانی، مجھے بھی تو اپنا سہارا بنا تھا. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا و نصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے میں اکیلا تمہیں کافی نہ تھا، میرے بعد بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت تھی. بحر و فرق کا مالک، مشرق مغرب کا مالک، سمندروں پانیوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، پرندوں اور جانوروں کا مالک، فرشتوں اور انسانوں کا مالک، جنات اور نوری اور ناری کا مالک، خاکی کا مالک، آبی کا مالک، جاندار کا مالک، بے جان کا مالک، نباتات کا مالک، جمادات کا مالک، انسانوں کا مالک، حیوانوں کا مالک، ساری کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک اللہ، جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، سونے سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک. اللہ تعالیٰ گلا کرتا میرا بندہ ما غرک بربک الکریم، میں ہی ملا تھا تجھے کہ تو مجھے چھوڑ جاتا، ارے تو اوروں کو چھوڑتا، میرے دامن میں پناہ لیتا، میری باہیں کھلی ہیں تیرے لیے. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، میرے بندے آجا، میری رحمت کا در کھلا، میری محبت کی باہیں کھلی، میری شفقت کی آغوش کھلی. تجھے ماں وہ محبت نہ دے گی، باپ کو سایہ نہ دے گا، حکومت وہ حفاظت نہ کرے گی، تو میرا بن جا، میں تیری حفاظت کے لیے آ جاؤں گا، محبت کی راہیں کھول دوں گا، محبت کے دروازے کھول دوں گا، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، آسمان کالے کر دے، زمین کالی کر دے، سورج چاند کی شعاعوں کو چھین لے، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ آ گیا ہوں، اب تو معاف کر دے، تو میں وہیں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو پوچھو اللہ سے، یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا، ہم کیسے دیوانے نکلے؟ نہ ماں سے پوچھا، نہ باپ سے پوچھا، نہ استادوں سے پوچھا، کسی سے بھی نہ پوچھا کہ میں آیا کیوں؟ کمانے کے لیے، کمانے کے لیے، گھر بنانے، پھر مر جانے، تو کیوں یہ نظام چل رہا ہے؟ تو اللہ کا جواب ہے، میرے بندہ تو یہاں کسی کام کو آیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہے، اسے راضی کر لے، پھر ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، پھر جو چاہے گا مجھ سے لے لینا، یہاں جوانی ڈھلتی ہے، تجھے جنت میں وہ جوانی دوں گا جو کبھی ڈھلنے کا نام نہ لے گی، یہاں حسن ڈھلتا ہے، کب تک میک اپ کا سہارا، کب تک سرخی پاؤڈر کا سہارا، کب تک کشتوں دوائیوں کا سہارا، تو آ جا، تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم، اللہ جنتی کے چہرے پر اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، جنتی کا چہرہ سرخی پاؤڈر سے نہیں سجے گا، اللہ اپنے چہرے کے نور کی تجلی ڈالے گا، جو جنت والوں کے چہروں پر پڑے گی اللہ ان کو پھر ایسا حسن نصیب فرما دے گا کہ سورج کو بھی ایک آنکھ دیکھ لیں تو سورج ان کے سامنے اندھا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غروب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ستارہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہا، جب جنتی یوں سورج کو ایک آنکھ دیکھے گا تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے آج ابھی ستارے غائب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک بتا رہا زندگی ایسی عطا فرمائے گا جیسے خود وہ ہمیشہ، وہ تو ازلی ہے پھر ابدی ہے، ہم ازلی نہیں، ہم شروع سے نہیں، ہماری ابتدا ہے، اللہ کی ابتدا کوئی نہیں، پھر اللہ کی انتہا کوئی نہیں، ابدی ہے، پھر اللہ آپ کو، مجھے اور ساری دنیا کے انسانوں کو آخرت میں بلا کر ان کو ابدی بنا دے گا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، چشمے غائب، کانوں کے آلے غائب، ہاتھوں کی کھونڈیاں غائب، اور کمر کا جھکنا غائب، دانتوں کا ٹوٹنا گیا، گوڑوں کا درد گیا، پیٹ کا پخانا گیا، کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا پخانا نہیں بنے گا، پیے گا پیشاب نہیں بنے گا، چاہے کروڑ برس کھائے، چاہے لاکھ برس کھائے، چاہے ہمیشہ کو کھائے، جو کھائے گا لذت اللہ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، ایک ایک لقمے پر اللہ ہزاروں قسم کی لذت اللہ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، ایک ایک لقمے پر اللہ ہزاروں قسم کی لذت ڈالتا جائے گا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، یہاں کی شراب بدبودار، یہاں کی شراب بے عقل کر دے، یہاں کی شراب پاگل کر دے، الٹیاں آئے، گرے پڑے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری شراب سن لذت للشاروی، میں نے تیرے لیے وہ شراب تیار کی ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے، سارا جہاں خوشبودار ہو جائے گا، اور تجھے ایسے پلاؤں گا جیسے تیرا عمل ہوگا، کچھ جنتی ایسے ہوں گے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، جو خود ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے، یہ معین ہے، یہ رحیق ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ کافور ہے، یہ تسنیم ہے، یہ وہ جنت کے نام، جنت کی شرابوں کے نام ہیں، جو تھوڑے سے اللہ نے بتائے، باقی اپنے خزانوں میں محفوظ فرمائے، کچھ خود ڈال کے پی رہے، ایک مقام اس سے اوپر ہوگا، یسقون فیھا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، وہاں فرشتے آ کر ان کو ڈال کے پلا رہے، غلام ڈال کے پلا رہے، بیویاں ڈال کے پلا رہی، چھوڑے ڈال کے پلا رہے، نوکر ڈال کے پلا رہے، یہ ایک محفل ہوگی جو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، خود پینے والوں سے اوپر کا درجہ پلایا جائے گا، یسقون فیھا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو فرشتے، غلام، نوکر، خدام، بیویاں، جنت کی روحیں پلا رہی ہوں گی، ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوگا، وہ محفل نرالی، وہ ساقی نرالا، اس کا مزہ تو بالا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا، اللہ خود آ جائے گا، لے میرا بندہ تیری پاک زندگی کا بدلہ یہ لے، تیری پاک زندگی میں دیکھتا تھا، تو جوان بہک گئے تھے، تو نہیں بہکا تھا، وہ غلط چل گئے تھے، تو نہیں چلا تھا، ان کا سارا وجود داغدار ہو گیا، تو دامن صاف لے کر آئی، یہ میرے ہاتھ سے پی، پلانے والا اللہ، شراب جنت کی، جام جنت کا، زندگی جنت کی، پڑوس اللہ کے نبی کا اور فرشتوں کا، وہ کیا حلاوت ہوگی، اس کو میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گئے، کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے سونے چاندی پہ فروخت ہو گئے اور جنت کا سونا چاندی بھول گئے، کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا میں زنا کی منڈیوں میں گم ہو کر اپنے دامن کو داغ داغ کر کے جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول گئے, جس کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. ایک نظر 40 برس کی, 40 سال دیکھتا جا رہا, لذت بڑھتی جا رہی, حسن بڑھتا جا رہا, اور یہ وہ جوانی ملی ہے جس میں کوئی سوال نہیں آئے گا, وہ طاقت ملی ہے جس میں زوف نہیں آئے گا, اور کروڑ کروڑ کروڑ سال کے بعد بھی جنتی اتنی دیر کے لیے آنکھ بند نہیں کر سکے, اتنی آنکھ بند ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا. زندگی طاقتور, موت ختم, نیند موت کی بہن ہے وہ ختم, اونگ نیند کی بہن ہے وہ ختم, تھکن اونگ کی بہن ہے وہ ختم, تھکن گئی, اونگ گئی, نیند گئی, موت گئی, آنکھ کا بند ہونا گیا, ایسی لذتیں ہوں گی کہ آنکھ بند کر نہیں سکے گا. نہ صبح سوئے نہ شام سوئے, نہ نیند آئے نہ تھکاوٹ آئے, نہ جوڑوں میں درد نہ کمر میں درد, نہ دوائیوں کے چکر نہ ہسپتالوں کے چکر, نہ لڑائی نہ نفرت نہ ڈھینگا نہ مشتی نہ فساد. یہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا بندہ سوچ سن, تو مترا والی میں مجھے راضی کرنے آیا ہے, یہاں مال کمانے نہیں آیا, بی بچوں کو راضی کرنے نہیں آیا, مجھے راضی کرنے آیا ہے. مجھے راضی کر لے بس تو کامیاب ہے, پھر چاہے تو جیت جائے, تو ہار جائے, تو مر جائے, تو زندہ ہو, تو جس حال میں ہو, اگر میں راضی ہو گیا تو کامیاب ہے, اور اگر میں ناراض ہوا تو پھر تو ناکام ہے. ہماری کامیابی ناکامی کا معیار, ہماری فتح اور شکست کا معیار وہ دنیا نہیں ہے. بہت سے دنیا میں بازی ہار کر آخرت کے جھنڈے گاڑ گئے, اور بہت سے دنیا کی بازی جیت کر آخرت میں شکست خوردہ ہو کے اٹھے, بہت سے بازی ہارے ہوئے قیامت کے دن فاتح قرار دیے گئے, اور بہت سے دنیا کے فاتح آخرت میں بازی ہار کے اٹھے جس سے اللہ راضی ہو گیا. بھائیو اللہ کو راضی کر لو, اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے, باپ کو منانا مشکل اور اللہ کو منانا آسان ہے. باپ لمبی منتیں کرا کر معاف کرے گا, اماں بڑی معافیاں منگوائے گی پھر معاف کرے گی. ساری زندگی کے گناہوں پر ایک دفعہ اللہ کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, اللہ وہی کہے گا جاؤ معاف کر دیا, جاؤ معاف کر دیا. وہاں کوئی دیر نہیں لگتی, اللہ کو راضی کرنا کام بناؤ, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہ کوئی جماعت کا پیغام نہیں کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ, یہ تبلیغ کا پیغام ہے بھائیو اللہ کو راضی کر لو. اس کا راضی ہونا کامیابی, اس کا ناراض ہونا ناکامی. وہ راضی ہو گیا ہمارے جھنڈے کھڑ گئے, وہ ناراض ہو گیا ہمارے جھنڈے سرنگوں ہو گئے. وہ راضی ہو گیا ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم کامیاب, وہ ناراض ہو گیا اور ہم تخت شاہی پر بیٹھ گئے ہم ناکام ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہی میری اور آپ کی زندگی کی معراج ہے. یہ مہینہ بھی اسی کا سبق دیتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ذہنیت ہمارے آج کے ذہن کے مطابق, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, یہ آج کا ذہن ہے. چاہے مترا والی ہو, چاہے گجراوالا ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, نیو یارک ہو, کوئی دنیا کا شہر, مکے چلے جاؤ, مدینے چلے جاؤ, وہاں کے بازار میں بیٹھنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. مترا والی کا بازار کا بیٹھنے والا, کالج کا جانے والا لڑکا بھی یہی کہہ رہا ہے پیسہ ہے, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, موبائل ہو, آگے پیچھے سلام ہو, یہ تو ہے زندگی. یہ کیا زندگی ہوئی کہ تھکے کھاتے کھاتے آئے اور مر گئے, یہ کوئی زندگی نہیں. یہ کس ذہن کو اگر سچ جان لیا جائے, اس ذہن کو اگر صحیح مان لیا جائے تو میرے بھائیو, پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہیں اور کوفے والے کامیاب ہو گئے. ابن زیاد کامیاب, شمر کامیاب, اور حسین ناکام, نعوذ باللہ. میں تو آج کے ذہن کی ترجمانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. پھر وہ ناکام چلے گئے اور وہ جھنڈے گاڑ گئے, فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. لیکن آپ جانتے نہیں, ہم نے کبھی بھی حسین کو شکست خوردہ قرار نہیں دیا. اب حالانکہ مجھے خیال آتا ہے بھائی, ہم تو دھکے کھا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے, عورتیں پردہ کر رہی, تاجر حلال کما رہا, جھوٹ سے بچ رہا, زنا سے نوجوان بچ رہا, گانے سے بچ رہا, سود سے بچ رہا, اس لیے کہ یا اللہ جنت دے دے, اللہ راضی ہو جائے, دوزخ سے بچ جائے. ہم تو ساری چکی اس لیے پیس رہے ہیں کہ اللہ جنت میں پہنچا دیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ماں کی گود میں سے اور مل گئی. ہم اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا نے سے سن لیا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا, کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں. ہم نے کہا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے الفاظ من کے, تو حضرت علی سوئے ہوئے, بچے بھی سوئے ہوئے, آپ اگر بیٹھے تھے کہ حسن کی آنکھ کھل گئی, تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا پانی دو, تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے. سامنے کھڑے میں پانی پڑا تھا, پانی نہیں لیا. سبحان اللہ, پانی نہیں لیا. باہر سے میں ایک بکری کھڑی تھی, اس میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا, شاطن اکی جس بکری کا دودھ خشک ہو چکا. تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا ایک دم سارے تھن دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا, بڑا گلاس بھر کے اندر آئے, اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے. تو وہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی کی نسبت, وہ بڑھ کے آگے آگے لیتے لگے. اب نے کہا پچھڑو, تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا پچھڑو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے محبت زیادہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے دونوں ہی پیارے ہیں, پر پہلے حسن نے مانگا تھا, پہلے اس کو دوں گا پھر بعد میں اس کو دوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں کو دودھ پلایا, اور واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور ان دونوں کی شباہت بھی ایسی تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک حضرت علی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ. تو پھر آپ نے دونوں کو دودھ پلا کر پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی, پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے. یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ پچھلا آپ کو بتایا کہ اگلی بات آپ کو واضح ہو سکے کہ اب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی مان لیتے, ٹھیک ہے بھائی ہم خورما ہم ثواب, دین بھی دنیا بھی ہے, دین بھی دنیا بھی, آج کل کہتے ہیں دین بھی دنیا بھی, نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو, نماز بھی پڑھو جیب بھی کاٹو, ہے دین بھی دنیا بھی, نماز بھی پڑھو شادی پہ ڈھول بھی بجاؤ کچریاں بھی نچواؤ, دین بھی دنیا بھی. تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میری جنت کی بشارت تو ہو چکی, جنت بھی پکی اور کھڑی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ذبح کروانے کی, اولاد میری آنکھوں کے سامنے کٹ جائے مجھے کیا ضرورت. اگر ہاں ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں تو دین بھی بچ جاتا اور دنیا بھی بچ جاتی. انہوں نے کہا واللہ لا اضع یدی علی ید الفاسق الجبار, مجھے میرے رب کی قسم میں یہ ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, میری گردن کاٹ دو یہ مجھے منظور ہے, لیکن میں اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا, سمجھوتا نہیں کیا. اپنی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کو کٹتے دیکھ لیا, اپنے بھائی کے بچے کٹے, چچا داد بھائی کے 17 یا 23 یا 14 مختلف روایات ہیں, حضور کے خاندان کے آدمی آنکھوں کے سامنے ایسے زبا ہو رہے تھے, زبا ہو رہے تھے, زبا ہو رہے تھے. آخری معصوم بچہ اپنا تھا عبداللہ جس کا نام, آخری بیٹا عبد, اور خود بھی زخموں سے شور ہو کر تھک کے پڑے تھے. تو چھوٹے بچے کو بلوایا, معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا, پیار کیا اور کچھ اس کو دلاسا دے رہے تھے. وہ پیاس کی شدت میں ساری جان بلب تھے. تو اتنے میں ہر ملا بل کامل کوفی تھا, اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پاس ہو, باپ کی گود میں بیٹھا اپنے خون جگر سے پیاس بجھا گیا. تو حسین نے سارا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا, اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی, اے اللہ تو دیکھ لے جو تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے. کتنا آسان سودا تھا, جنت تو پہلے موجود تھی, اب اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت. ایک بول بچے تو پرائی بھی سڑک سے آدمی کو بے قرار کر دیتے ہیں, اپنی گود میں بچوں کے سیر پارو. یہ بھی عجیب قوم ہے, 10 دن ان کو یاد کرتی ہے اور پھر سارے کے سارے کوفی بن جاتے, سب کے سب ظالم بن جاتے. یہ واقعہ صرف یاد کرنے کے لیے تھا, تو یہ واقعہ سبق کے لیے تھا, سبق لیتے نہیں چال وہی پہ ڈھنگی, وہ کیا سبق دے گا کر گئے اسے. سب کٹ گئے اکیلے رہ گئے اکیلے. آپ پیاس سے بڑی بری حالت تھی تو لڑتے پھرتے پانی تک پہنچ گئے. پانی پینے کے لیے نیچے جھکے, تیر آیا ان کی گردن کے پار تو اپنا خون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے جو ہو رہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھی, خواب میں حضور کو دیکھا, سر میں مٹی, داڑھی میں مٹی, کپڑے غبار آلود, آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں اور ایک شیشے میں خون دیکھا. کہ یہ ہے میری اولاد کا خون اور اس کے ساتھیوں کا. میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مدعی بن کے پیش کروں گا, میں یہ خون اللہ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ایک سبق تھا, سبق صرف یہ 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ ساری زندگی کا سبق تھا کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کے نبی کا نام نہیں چھوڑا جا سکتا. میرے بھائیو, اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے نہیں لے گا, ہمیں قابل کہاں. اسے پتہ ہے جتنا ہمارا ظرف ہے, ہم پر یہ قربانی نہیں آ سکتی, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم تو حرام چھوڑ دیں یہ ہمارے قربانی, نافرمانی چھوڑ دیں. توبہ کرو اللہ کے واسطے میرے بھائیو, آج یہاں سے بن توبہ کے کوئی نوجوان نہ اٹھ. اللہ کا شکر ہے اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے. زندگی کو قیمتی بناؤ اور یہاں سے توبہ کے بغیر اٹھو نہیں. ساری امت پر کیا ظلم کی گھٹا چھا چکی ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب مسجدیں ویران ہوں, بازار آباد ہوں, قرآن کو قدیمت کھا رہی ہو اور گانے بجانے کی محفلیں آباد ہو چکی ہوں. عزت سخل اردو والا حضرت علی کا فرمان, جب لوگ حکومت کا مال حرام حلال کھائیں گے, فائلوں میں کام ہوگا, پیسہ افسر کے گھر میں پہنچ چکا ہوگا. عزت سخل اردو والا, جب حکومت کا پیسہ حکومت کے کارندے کھا جائیں گے, بل امانت مغنما امانت کھا جائیں گے لوگ, بل زکات مغرما زکات کا انکار ہو جائے گا, کوئی دینے والا نہ رہے گا. دینیوں کے فرما بردار ہو جائیں گے, وہ آپ کا امہ ہو اور ماؤں کے نام فرمان ہو جائیں گے, وہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو دیکھ کر اس کو قریب کریں گے, وہ اقصا ابا ہو باپ کو دیکھ کر یوں منہ چڑھائیں گے اور منہ پھیر کے گزر جائیں گے, دوست کی عزت کریں گے اور باپ کی بےعزتی کریں گے, وہ ساد القبیلہ فاسق ہوں قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا, وکان رئیس القوم ارض لہم حکومت دو ٹکے کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی, وہ اکرم الرجل مخافۃ شر رہی ایک دوسرے کو ملیں گے اللہ کے لیے نہیں مطلب نکالنے کے لیے, ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. ورتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے, ہماری مسجد تمہاری مسجد, اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز, اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز, مسجدوں میں ڈنڈے سوٹے چل جائیں گے. وزارت القینات والمحاضر, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی, گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی اور گانے کے آلات گھر گھر گھر گھر گھر گھر پھیل جائیں گے, گھر گھر پھیل جائیں گے. او ہو, ہمارا ایک کزن تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, وہ 80-85 سال کا تھا, وہ ہمیں کہا کرتا پترو ایک دیا منا گھر گھر کنجری نچنی ہے, گھر گھر کنجری نچنی. ہم کہتے چاچا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ گھر گھر کنجری نچنی ہے, جب کیبل آیا تو گھر گھر کنجری نچنے لگی, گھر گھر رقص زندہ ہو گیا. زمین پھٹنے کو ہے, آسمان ٹوٹنے کو ہے, اگر توبہ نہ ہوئی, اگر توبہ نہ ہوئی تو زمین اپنے اوپر بے حیائی زیادہ برداشت نہیں کرتی, خود زمین پکارتی یا اللہ مجھے پاک کر, ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر, آسمان کہتا ہے یا اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا, ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر. میرے بھائیو, اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے اور یہ ہوائیں اللہ کی ہیں, تو اللہ یہ گندے انڈے توڑے گا اور اس غلاظت کو زمین کے نیچے پہنچائے گا. اور اللہ وہ اللہ ہے جو آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا اور کل بھی ایسے ہوگا جیسے آج ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا جیسے آج ہے, نہ وہ بدلتا ہے, نہ وہ گھٹتا ہے, نہ وہ بڑھتا ہے. کل یوم ہوا کی شان, ہر آن اس کی شان بلند و بالا ہے, نہ اس کو کوئی تصور میں لا سکتا ہے, نہ تخیل میں سما سکتا ہے, نہ خیال میں سما سکتا ہے. زہرت القینات والمعاذ, گانے والیاں عزت والی بن جائیں گی, گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، شربت الخمور لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے، لبس الحریر مرد ریشم پہنیں گے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، گلے میں سونے کے چین ڈالیں گے، ولانا آخر هذه الامه اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے، جب یہ ہوگا تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. اس میں سے کوئی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس مالک کو راضی کر لو، اس کے سامنے گر جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ، یا عالم آ گئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، پوری امت کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ. آج توبہ کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ساری دنیا کے تیور بدل گئے ہیں، کائنات کا نظام ساری امت کے خلاف چل رہا ہے ہماری نافرمانی پر. اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں، یہ میں تشکیل کرتا ہوں کہ آپ سارے بھائی توبہ کرو بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار کرتے ہو، کوئی اللہ ہماری توبہ منہ سے تو کہہ دو. مجھے پتا ہے چار مہینے سارے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم بولیں اور لوگ اٹھ کے چل دیں، یہ تو نبیوں سے نہیں ہو سکا، طارق جمیل کہاں سے کر دے گا. لیکن بھائیو توبہ تو کرو، توبہ تو کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے نا، اتنا کئی ہزار کا مجمع ماشاءاللہ جمع ہے، جہاں سے توبہ کر کے اٹھو. اور جس بھائی نے توبہ کر لی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کی ہے، اس سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا ہے وہ اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اب اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں، جو ہوائیں اس سے چھو کے جا رہی ہیں وہ ہوا بھی خوشبودار ہو کے گزر رہی ہے، جس زمین پہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین نیچے تک ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایک بندہ تجھ سے صلح کر گیا، تجھ سے جڑ گیا. اور جب کوئی آدمی صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہے، ساتوں آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی، لائٹیں چراغاں چراغاں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، آج کس خوشی میں لائٹیں جل رہی ہیں؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اس طرح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، آج صلح کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو. ٹھیک ہے نا، توبہ تو سب نے کر لی، اب پچھلی راہوں سے لوٹ کر اگلی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پل ہیں، وہ واسطہ، وہ راستہ ہیں جن سے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، کوئی راستہ، سن لو میری بات غور سے، کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، جو بھی راستہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے در سے ہو کے جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نہ وہ کالا دیکھے، نہ گورا دیکھے، نہ سید دیکھے، نہ قریشی دیکھے، نہ ہاشمی دیکھے، ابو لہب سے بڑا قریشی کون ہوگا، ابو لہب سے بڑا سید کون ہوگا، ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہوگا، اہل بیت میں سے ہو اور عرب بھی ہو، قریش بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، چچا تو ہے. اور قرآن بولے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے. ما اغنى عنه ماله وما کسب، کہاں گئی دولت، کام آئی اس کے، سیصلى نارا ذات لہب، وہ بھونا جائے گا، وہ پکایا جائے گا، وہ جلایا جائے گا بھڑکتی دہکتی آگ میں. وامرأته حمالة الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جلائی جائے گی. کوئی ہے اس سے بڑا خاندان والا، لیکن اللہ کے نبی کا در چھوڑا، اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں. بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام، غلام کا بیٹا، مجھے آج تک ان کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، بلال بن رباح، بس بن آگے کون ہے خوش پتہ نہیں، ایسا بے نام، ایسا بے حسب، ایسا بے ندب. لیکن اللہ کے نبی کی سن لو، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، آپ اپنی قبر سے نکلیں گے. آپ نے کہا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. ساری کائنات میں صرف ایک انسان ہے، ایک انسان جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، جو محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا نکلتے ہی اذان دیکھا، اور 70,000 فرشتہ آپ نے فرمایا میرا استقبال کرے گا. بلکہ جب دنیا مٹ جائے گی, مدینہ مٹ جائے گا, گنبد گر جائے گا, بیت اللہ ٹوٹ جائے گا اور دھرتی پہ اسلام کا نام مٹ جائے گا, قیامت مسلمانوں کے لیے نہیں, قیامت صرف کافروں پر آئے گی, اس سے بہت پہلے مسلمان مٹ جائیں گے. تو اس وقت بھی 70,000 فرشتہ روزانہ صبح اللہ کے نبی کی قبر پر آئے گا اور درود و سلام پڑھے گا, اور شام کو دوسرا 70,000 آئے گا اور آپ پہ درود و سلام پڑھے گا. اور اب بھی جب سے آپ زیر زمین گئے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے آپ کی قبر پر آ کر صبح سے شام تک درود پڑھتے ہیں, پھر شام کو 70,000 آتے ہیں, اگلے چلے جاتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اس روزے سے بلال کو اللہ اٹھائے گا, یہاں سے بلال اٹھے گا. آپ نے فرمایا سارے لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے, میں براق پہ چلوں گا, بلال میرے آگے آگے صرف اونٹنی پہ چلے گا, پھر میدان حشر میں پھر اذان دے گا, پھر سارا جہان بلال کی اذان سنے گا, پھر میں جنت میں جاؤں گا, سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ چلا جاؤں, ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہ چلی جائے, میں چلوں گا, جنت کی سواری ہوگی, اس کی رسی نیچے گرے گی, سارے دیکھیں گے بھائی یہ رسی کون پکڑ, مرتبے کے لحاظ سے تو ابو بکر کو پکڑنا چاہیے اور رشتے کے لحاظ سے علی کو پکڑنا چاہیے, حسن کو پکڑنا چاہیے, حسین کو پکڑنا چاہیے, پر کیا ہوا سارے عرب پیچھے رہ گئے, قریش پیچھے رہ گئے, صحابہ پیچھے رہ گئے, آل رسول بھی پیچھے رہ گئی, اعلان ہوگا یہ رسی بلال کو پکڑائی جائے. بلال اللہ کے نبی کا کوچوان بن کے ڈرائیور بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا, اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ بلال میرے ساتھ جنت میں جائے گا. محمدی بنو بھائی پچھلی زندگی سے توبہ, اب اگلی زندگی کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا, اس کی زندگی کی ساری کتاب روز روشن کی طرح موجود محفوظ, اس کی زندگی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا. آپ نے زندگی میں اگر کسی چیز کو ایسے انگلی بھی لگائی ہے نا تو اللہ نے اس کو بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر دیا ہے, پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے. کوئی نبی کسی نبی کی سیرت ایسے محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی زندگی محفوظ. کلمے کا حصہ بنایا, آپ معراج پر گئے, اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم خلیل بنے, موسیٰ کلیم بنے, اور عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا, اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے, تو میرے مولا میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل, موسیٰ علیہ السلام کلیم, داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا, تو میرا ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ. یہ پھٹی اتر گئی, ایک افسر جب چلا جاتا ہے تو اس کی پھٹی اتار کے نئے افسر کی پھٹی لگا دیتے ہیں, تو لا الہ الا اللہ شیس رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ادریس نبی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم لا خلیل, لا الہ الا اللہ نبی آتے گئے, ابراہیم آ گئے, موسیٰ آ گئے, عیسیٰ آ گئے, شعیب آ گئے, داؤد آ گئے, صالح آ گئے, ہود آ گئے, یعقوب آ گئے, یوسف آ گئے, یوشع آ گئے, یہ سارے آتے گئے, پھٹیاں اتارتے گئے اتارتے گئے اتارتے گئے اتارتے گئے, جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آیا محمد رسول اللہ تو ایسے جڑ گیا, اب یہ نہیں جدا ہو سکتا. جب آپ جسے اللہ چاہیے اسے محمد ہی بننا پڑے گا, اب سید تو کوئی بن نہیں سکتا ہے, یہ کہتے بنے بٹ, اب قوم تو بدل نہیں سکتی, ہاں ایک کام ہے, شکل بھی نہیں بدل, کالا کالا رہے گا, گورا گورا رہے گا, ارنگ ارنگ رہے گا, میواتی رہے گا, پنجابی پنجابی رہے گا, پٹھان پٹھان رہے گا, تو اب کیا کرے گا؟ محمد ہی بن جاؤ, اللہ کو یہی روپ پسند ہے اور کوئی روپ پسند ہی کوئی نہیں, محمد ہی نظر آؤ, محمد ہی نظر آؤ, اللہ کا ایک ہی حبیب ہے, ایک ہی حبیب ہے, کسی کی قسم نہیں کھائی, اس کی قسم کھائی, لے امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, اس کے شہر کی قسم کھائی, وہذا البلد الامین, کسی کی نبوت پہ قسم نہیں کھائی, اس کی نبوت پہ قسم کھائی, یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین, سارے نبیوں پہ مختصر سلام بھیجا, سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسی و ہارون, سلام علی الیاس, سلام علی المرسلین, موسیٰ پہ سلام اور ہارون پہ سلام, ابراہیم پہ سلام, نوح پہ سلام, الیاسین پہ سلام, نبیوں پہ سلام. جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات ہی لمبی کر دی, ان اللہ لفظ ان, پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے, صفاتی نے لائے, ان اللہ و ملائکتہ, سات فرشتوں کو جوڑا, خود اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا, اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے, و ملائکتہ, اپنا نام دو دفعہ لائے اللہ اور اللہ کے فرشتے، حالانکہ ان اللہ والسلام ابراہیم پہ سلام، نوح پہ سلام، الیاسین پہ سلام، نبیوں پہ سلام، جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات ہی لمبی کر دی، ان اللہ لفظ ان، پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے، صفاتی نے لائے، ان اللہ وملائکتہ ساتھ فرشتوں کو جوڑا، خود اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے، وملائکتہ اپنا نام دو دفعہ لائے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، حالانکہ ان اللہ والملائکہ کہنے سے بھی مطلب پورا تھا، پر اللہ نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام دو دفعہ استعمال کیا، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، مسلسل اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ارے ایمان والو تم کیوں منہ سی کے بیٹھے ہو، تم بھی یہی کرتے چلے جاؤ جو تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، یہ وہ شان والا نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، کوئی حرف اس کی زندگی کتاب سے مٹا ہوا نہیں، اس کی تو بکریوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں، جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں جاتا تھا، ایک بکری کا نام عجوہ، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیفہ، ایک کا نام قمرا، اس میں دسواں بکرا تھا اس کا نام یومن تھا جو ان بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کو ان دس میں سے اتنا بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جو آپ کی بکری کمرا تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، کمرا مر گئی تھی، پیچھے آٹھ بکریاں رہ گئی تھیں، جن بکریوں کا دودھ نبی کے گھر میں گیا، 1423 سال میں ان کے نام بھی گم نہ ہو سکے، اس کی زندگی کیسے گم ہو سکتی، دو اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک اونٹ کا نام عسکر ہے، ایک اونٹ کا نام طالب ہے، چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جدا ہے، ایک کا نام قصوا ہے، ایک کا نام شہبا ہے، ایک کا نام عزبا ہے، ان اونٹنیوں کو یہ شرف ملا کہ نبی کا وجود مبارک ان کے وجود کے اوپر بیٹھا، تاریخ نے ان کے نام بھی سینے سے لگا لیے، اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی وہ آپ کے انتقال کے دن رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آخر بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی، آپ کے بعد نہ کھایا نہ پیا، آپ نے گدوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یعفور بے قرار ہو کے مدینے کی گلیوں میں روزہ کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا، جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام لیزاز ہے، ایک کا نام سکب ہے، ایک کا نام سبحا ہے، ایک کا نام مرتجل ہے، ایک کا نام مرتجل ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام یعصوب ہے، ایک کا نام یعقوب ہے، یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا نبی ان پر بیٹھا، اس مبارک زندگی کو چھوڑ کر میرے بھائیو جو جس طرف کو چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا نسب قیامت تک کا محفوظ، آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، یہ پیچھے جا رہا ہوں، پیچھے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پردادا، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن ادنان، بن اد، بن حمیسع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن کموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحق، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن سمی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سرود، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالے، بن ادریس، بن یارو، بن ملحل ایل، بن سینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام، ایسا تو پیارا ہمارا نبی ہے، اس کے طریقے چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہا ہے، وہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، دان تڑوا گیا، بچیوں کی تلاش سہ گیا اور اپنے جوڑ جوڑ میں زخم برداشت کر گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ گیا، 23 برس ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بغاوت نہ کرو، اپنے نفس کے باغی بن جاؤ، اپنے بازاروں کے باغی بن جاؤ، اللہ کے واسطے اس رسول کے باغی نہ بنو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، تمہارے لیے اپنا وجود گھلا گیا۔ تڑپا تڑپا ایسا رویا کہ مدینے کی وہ جگہ جہاں آپ سر رکھتے تھے وہ کیچڑ بن جاتی تھی، فضاؤں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیا قیامت ٹوٹی تھی، اوج کی وادی سے پوچھو یہاں کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا۔ تو مجھے بھی سنت پہ اس طرح چلانے بیٹھ جاتے کہ خیر ہے، سنت کی خیر ہے، کیوں خیر ہے؟ ایک روپیہ گر جائے تو چھوڑتے نہیں ہو، اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو، ایک اینٹ ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری لگاتے ہو، ارے اینٹ کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا جی یہ ٹوٹی تو کل اور بھی ٹوٹے گی، ساری دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ارے میرے بھائی ہو، ایک سنت چھوٹی تو کیا ایمان کی عمارت نہیں ٹوٹے گی؟ کیا سنت ایک اینٹ سے بھی سستی ہے، ایک بوری کھاد سے بھی سستی ہے، ایک پیر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ پیر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی۔ کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی، یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنتیں نکل گئیں؟ میرے بھائیو جاؤ پوچھو علماء سے، سنت کی قدر کرو تو اللہ فرض کی قدر نصیب فرمائے گا۔ جو سنت کا ناقدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے، ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے۔ دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو، دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو، ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی، یہ بھی غیرت میں آ جائے گی تو دشمن کے روپ میں آتا ہے، پکڑو اسے، وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو، تو کیا یہ اس کا بول قبول ہوگا؟ وہ کہے میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں، میرے باہر کو نہ دیکھو، باہر کیا ہے، ہندوستانی بن جاؤ، انگریز بن جاؤ، امریکی بن جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرا دل تو پاکستانی ہے۔ اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا، تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تیرا ظاہر دشمن کا ہے، مارو اس بدماش کو۔ تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر کے میرا دل محمدی ہے، میرا دل محمدی ہے، میں دل سے غلام محمد ہوں؟ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دی ہے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی، اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دیکھ کر للکارے گی، جرنیل بھی ہوگا تو سولی پہ لٹکا دے گی۔ میرے بھائیو اللہ کی غیرت کو تو سوچو، جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں، گھروں میں لے آئیں، بازاروں میں لے آئیں، دفتروں میں لے آئیں، حکومت میں لے آئیں، شادیوں میں لے آئیں، ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو، ادھر انہیں کی مہندی رچاتے ہو، انہیں کی مہندی اپنے گھر میں رچاتے ہو۔ ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا، نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی، نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی، نہ زینب کی رچائی گئی، نہ ام کلثوم کی، نہ رقیہ کی، نہ جویریہ کی، نہ سکینہ بنت حسین کی، نہ عائشہ بنت طلحہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی، نہ صحابہ کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی۔ ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے، ادھر انہیں کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو، سیرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو، یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ کچھ تو سمجھو میرے بھائیو۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ محمد ہی بن جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمد ہی بن جاؤ۔ پولیس والا نظر آتا ہے یہ پولیس کھڑی ہے، فوج والے نظر آتے ہیں یہ فوج کھڑی ہے، تم بھی نظر آؤ یہ محمد ہی کھڑا ہے، یہ محمد ہی کھڑا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آ رہے، محمد کی غلامی میں شامل کرنے آ رہے ہیں، اس کی غلامی میں جس کی غلامی میں گداؤں کو شاہی ملی، ذلیلوں کو عزت ملی، بت پرستوں کو ہدایت ملی اور خون چاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ بنایا۔ وہ ہے جس کی غلامی میں خالد سیف اللہ بنا، عمر فاروق بنا، علی اسد اللہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عثمان ذوالنورین بنا، ابو عبیدہ امین بنا، عبد الرحمن رحمان کا تاجر بنا، 125,000 کا مجموعہ رضی اللہ عنہ بنا، اس کی غلامی میں آؤ، یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اور تبلیغ اس کو پھیلانے کی محنت. کوئی نبی نہیں آنے والا, ہمارا نبی آخری نبی ہے. اللہ نے اس امت کے مجموعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنا دیا, اپنے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا. مجموعی طور پر یہ امت اجتماعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کھڑی ہوئی ہے, ان کی کتاب کی وارث بن کر کھڑی ہوئی ہے. وارث کے ذمے وراثت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو بڑھانا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو ہرا کرنا ہوتا ہے. زمین وراثت میں ملی, ہل چلا رہا اور بیج ڈال رہا, اس کی ہریالی کی تمنا کر رہا اور اس کو کاٹ کر بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا. اللہ کے نبی کے طفیل ہمیں اس کا دین وراثت میں ملا, اس کی کتاب وراثت میں ملی, اس کی اجتماعی طور پہ نیابت ملی. اب ہم اللہ کے نبی کی کتاب کے وارث ہیں. ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کو ہرا بھرا کر دینا, اس کو زندگیوں میں لے آنا, بازاروں میں لے آنا, دفتروں میں لے آنا, کالجوں میں لے آنا, عورتوں میں زندہ ہو, مردوں میں زندہ ہو, چھ بر اعظم کی پھیلی ہوئی انسانیت میں یہ کتاب زندہ ہو. یہ میرا آپ کا کام ہے. ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں نے بھیجا ہے, ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں, ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, اس کی کتاب کے وارث ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا مینا کے پہاڑ گواہ ہیں, وہ وادی گواہ ہے, 10 تاریخ کا دن گواہ ہے, 10 ہجری گواہ ہے, کہ اس وادی میں جب 125,000 کا مقدس انسانوں کا کھاٹے مارتا سمندر تھا, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, عرب بھی تھے, عجب بھی تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا عسى اللہ تلقونی بعد عامی ہذا, میری امت میری تمہاری آخری ملاقات ہے, میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں اللہ کے, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے, تمہارے ذمے ہے. سوچو تو صحیح, ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں اپنی نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, کمائی حلال کرو, اور یہی ہماری تبلیغ ہے, یہی ہماری تبلیغ ہے. ایسی بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بچے چھوڑنا. میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو, جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. جنگ اخبار میں آئے گا, نوائے وقت میں آئے گا, اردو ڈائجسٹ میں آئے گا, سیارہ ڈائجسٹ, پتہ نہیں ہے ڈائجسٹ ہیں بھی صحیح تو ہمارے زمانے کے, اب تو کتنے فضول بکواس رسالے آ گئے. ان رسالوں میں تمہیں کہاں ملے گی اپنے بڑوں کی زندگی؟ پیچھے مڑ کے دیکھو 1400 صدی, پیچھے مڑ کے دیکھو صحابہ کی زندگی, اور اس کو چھوڑ دو, یہ تو سوچو یہاں اسلام کہاں سے آ گیا؟ ہوا میں اڑتا ہوا آ گیا, اوپر سے کسی نے گرا دیا. کون تھے جنہوں نے گھر چھوڑے؟ وہ کون سے ماؤں کے لال تھے جنہوں نے ماؤں کو الوداع کہا, پھر وہ واپس نہ گئے, قبریں راہوں میں بنا گئے؟ وہ کون تھے گھروں کے چراغ جنہوں نے بیویوں کو الوداع کہا, پھر ان کے سہاگ اجڑ گئے, آباد نہ ہوئے, پر کلمہ آباد ہوتا چلا گیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے معصوم بچوں کو چھوڑا اور جا کر صحراؤں میں سو گئے, جنگلوں میں سو گئے, اور اور, اور, اور اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر گئے؟ قبریں بھی نصیب نہ ہوں. جاؤ جاؤ دھرتی میں پھرو, سیرو فی الارض, دیکھو سوال کرو یہاں افریقہ میں کیسے اسلام پہنچا, فلپائن میں کیسے چلا گیا, انڈونیشیا میں کیسے چلا گیا, اور سری لنکا میں کیسے چلا گیا, ہندوستان میں کیسے آ گیا, ترکستان میں کیسے چلا گیا, ترکی میں کیسے چلا گیا, ایران میں کیسے آ گیا, عراق میں کیسے آ گیا. یہ سورا دیکھو تو صحیح, اس پورے کا پورا نقشہ, اس میں اسلام کیوں آیا, کیسے آیا, کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے؟ ہرگز نہیں. ہواؤں نے؟ بالکل نہیں. کون تھا؟ میرے تیرے جیسے مسلمان تھے, ماؤں کے لال تھے, بیویوں کی آنکھوں کے تارے تھے, اولاد کا سایہ اور سہارا تھے. انہوں نے گھر چھوڑے, دیش چھوڑے, وطن چھوڑے, محفلیں چھوڑی, ماں باپ کی جدائیاں, بی بچوں کی جدائیاں, در سے بے در ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے, بادل کی طرح اڑ گئے, فضا میں پتوں کی طرح بکھر گئے, پر اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کر دیا. یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے. ارے ظالموں, گھر میں بیٹھنا اس امت کی شان نہ تھی, تم تو آخری نبی کی آخری امت تھے, تمہیں اس پیغام کو لے کر دنیا میں جانا تھا. میرے بھائیو, یہ سارا تبلیغ کا کام دو باتوں پہ ہے, ہم غلام محمد بنے, ہم اللہ کے غلام بنے, اس کے نبی کے غلام بنے, اس غلامی کا ہار لے کر ساری دنیا کے گلے میں ڈالتے پھریں, اس کا صلہ مخلوق سے نہ چاہیں اللہ سے چاہیں. یہ تبلیغ کی محنت ہے. اپنی جیب سے خرچ کرو, گھر گھر پھرو, در در پھرو, صدا لگاؤ, آواز لگاؤ, مخلوق سے کچھ نہ چاہو, ان اجریا الا علی اللہ کی صفت کے ساتھ پھرو. اے مولا لیتک تحلو والایام مریرۃ, بس تو راضی ہو جا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اس پیغام کو لے کر پہلی صدی میں اہل ایمان پھرے اور اسلام کا کلمہ 80 برس کے اندر ضلع ملتان، دیپال پور کشمیر پہنچا، کاشغر کے پہاڑوں تک پہنچا، استنبول کے دروازوں تک پہنچا، افریقہ میں مالی، سینیگال، چارڈ کے جنگلوں تک پہنچا، مراکش، الجزائر، لیبیا، تیونس میں پہنچا، یورپ کو پار کے سمندر کو پار کرتا ہوا اسپین پہنچا، پرتگال پہنچا، جنوبی فرانس پہنچا، صرف 82 برس کے اندر، 90 برس کے اندر یہ سارا دائرہ اسلام کھینچا گیا ہے۔ تو یہ بھائیو ہواؤں نے تو نہیں کھینچا تھا، ریڈیو سے تو پیغام نشر نہیں ہوا تھا، ٹیلیویژن سے تو تبلیغ نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے بدن تھکائے تھے، جانوں کے سودے کیے تھے اور وہ بے نشان ہو کر قبروں میں سو گئے تھے، کل قیامت کے دن وہ نبیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپس میں لڑنا چھوڑ دو بھائیو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو میں ایک عجیب عمل بتا رہا ہوں، ساری رات کے تہجد پڑھنے والے، ساری زندگی کے روزے رکھنے والوں سے بھی اوپر ہو جاؤ گے، معاف کرنا شروع کر دو، گالی کے جواب میں دعا دو، پتھر کے جواب میں پھول دو، اور بدتمیزی کے جواب میں تمیز دو، اور جو تمہاری ٹانگیں کھینچے تم اسے اوپر اٹھاؤ، جو تمہارے پردے کھولے تم اس پر پردے ڈالو، جو تمہارے عیب اچھالے تم اس کے عیب چھپاؤ، جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو، جو تمہیں چھوٹا بنائے تم اسے بڑا بناؤ۔ میرے رب کی قسم قیامت کے دن بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہاری گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں کوئی چھوٹا کام نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا، زامن پڑ گیا اللہ کا نبی۔ اور ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تصل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو، جو منہ یوں پھیرے تم آگے بڑھ کے سلام کیا کرو، جو تمہیں ایسے کر کے پھر جا تم آگے آ کر کہو السلام علیکم، جو تجھے مرد کو نہ پوچھے تو اس کی چھینک پر بھی پوچھ، خیریت تو ہے۔ وتوصی من حرمک، جو تیرا حق چھینے تو اسے اس کا حق ادا کر۔ وتعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر۔ یہ تین کام کر لو، اللہ کے نبی سے جنت الفردوس کے گھر کی چابی لے لو۔ جو تمہارے عیب دیکھتا پھرے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے، پھر آگے لوگوں کو بتاتا پھرے، تم کیا کرو، تم اس کی خوبیاں دیکھو، پھر لوگوں کو کہو وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے، دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسے اوپر اٹھاتا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کیا، آسمان بھی تمہاری عظمت کے سامنے تمہارے قدموں میں آ کے گر جائیں گے اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے یہ اخلاق بنا لیے۔ ستاری کا کام کرو، پردے ڈال دو، معاف کرنا سیکھو، عیب چھپانا سیکھو۔ ایک ماں کی اولاد، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والے برس آ برس، ایک چار پائی پر سونے والے سال ہا سال، ایک آنگن میں کھیلنے والے سال ہا سال، سال ہا سال چند پیسوں پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ ایک ماں نے جنا ہے، ایک باپ کے نطفے سے بنے ہیں، سگے بات نہیں ہو، بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میری لڑائی ہے، دکان کی لڑائی ہے، پیسے کی لڑائی ہے، زمین کی لڑائی ہے، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں، باتوں کی لڑائی۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا، جیسے میری بیوی کو یہ کہا تھا، میری بیوی نے اس کو یہ کہا تھا، اس پہ لڑے ہوئے ہیں سگے بھائی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اللہ کے دربار میں بڑا مقام لینا ہے، اگر کوئی یہاں روٹھے بھائی بیٹھے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ میرے رب کی قسم دیکھنے میں کوئی عمل نہیں، پر اللہ کی قسم لاکھوں نفل سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑوں حجوں سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑ کروڑ عمرے طواف ایک طرف، اور آپ کا آگے بڑھ کر روٹھے ہو کے گلے لگا لینا ایک طرف ہے۔ تبلیغ دنیا میں پھیلی ہے، اچھے اخلاق تقریروں سے نہیں پھیلی، اخلاق نے پھیلایا، بات تو ایک ذریعہ ہے سمجھانے کا، اخلاق سے کردار تھا، مٹ جانا تھا، بیٹھ جانا، جھک جاؤ، پورا مصرا والی جنت بن جائے گا اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ یہ پیغام ہے محبت لے کر اسے محبوب پاک کی مبارک زندگی کی خوبصورت تھالی میں سجا کر، اخلاص کے پھولوں سے مزین کر کے اور اخلاق کا رس اس میں ڈال کر، اس کو لے کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو لے کر بازار میں آ جاؤ، پھرو، دیکھنا سب کے سودے بند ہو جائیں گے، تمہارے خریدار ایسے بڑھیں گے کہ تمہیں سر کھجانا بھی نہیں ملے گا۔ یہ پیغام اسلام دنیا میں پہنچانا اس امت کی ذمہ داری میں سے ہے، فرائض میں ہے، فرائض میں، یہ نہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے نہ جاؤ ٹھیک ہے، فرائض میں سے ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے خیر دعوت تو بہت ہی، دعوت تو شیطان کرتا ہے، باقی جو دعویٰ کرے گا وہ شیطان کے اور قریب ہو جائے گا، شیطان کے اور قریب ہو جائے گا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، علم پڑھنے کے بعد بہت سے راستے اپنی جان بچانے کے مل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بھائیو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے پڑھنے کا شوق دیا، میں نے کالج چھوڑا، میڈیکل چھوڑا، مدرسے میں گیا، جان کھپائی، اپنے آپ کو تھکایا، عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا، رول رول کے پڑھا۔ مجھے کہیں بھی اگر گنجائش نظر آتی نا گھر بیٹھنے کی، تو میں بالکل آرام سے گھر میں بیٹھتا۔ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، آج امت جس سطح پر ہے، اس سطح میں امت کا گھر بیٹھنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ آ جاؤ اللہ کے بندوں کی منتیں کرو، ان کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے جان لگاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کی بجلیاں باہر آ جائیں، ہم خود بھی توبہ کریں اوروں سے بھی توبہ کروائیں۔ یہ ہے ساری محنت، اس کے لیے ہے نکلنا، سرنا پھرانا، نہ یہ کہ ہمیں رحمت والوں سے سند مل جائے گی اور ہمیں ان کی طرف سے کوئی داد مل جائے گی، نہ ہمیں ان کی آ کی پرواہ ہے، نہ ان کی وا کی پرواہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے ہمارا کام بن گیا، اللہ ناراض ہو جائے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ساری دنیا میں پھرنا، یہ اس امت کا اجتماعی کام ہے، نہ کہ صرف تبلیغی جماعت کا۔ تو اس لیے بھائیو، ایک تو توبہ کرو، دوبارہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، کر لینا سب نے توبہ۔ عرب بولو، کون نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اب نقد اٹھ کے بولنا، میں نے بات بھی مختصر کی ہے، 1.25 گھنٹہ مشکل سے کی، اور بھائی اس لیے دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے، تشکیل ہوگی، اس کے بعد جس نے اٹھنا اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ جلدی سے بتا دو بھائی، کون بھائی نقد تیار؟ لو بھائی، بولو بھائی، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا، اتنے بڑے مجمع نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں تیرے محبوب کا فرمان پہنچا ہے، ایک آدمی بھی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ چراغاں جلاتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اتنے ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان ہیں، سب نے مل کر توبہ کی ہے، تو ہمیں سب کو دیکھ کر یا اللہ تو خوش ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے لیے بھی تو آسمانوں میں چراغاں کر دے یا اللہ، اور اپنے فرشتوں میں ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ اے زمین آسمان کے مولا، ساری دنیا کا باطل جمع ہو چکا ہے، تیرے محبوب کی امت کو دھرتی سے مٹانے کے در پہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ، ہمارا بھی کوئی اب سہارا اور آسرا نہیں سوائے تیری ذات کے۔ اے اللہ، ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جو ڈوب چکی ہو اور بے رحم موجیں انہیں غرق کرنے کو آگے بڑھ رہی ہوں۔ اے مولا، تیرے سوا کوئی نہیں جو ڈوبتوں کو کنارے لگائے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما دے کہ ان کو زوال کا اشتہا نکل گیا۔ اے وہ ذات جو عزتوں والی ہے، ذلتوں سے پاک ہے، اپنے محبوب کی اس امت پر کرم کر دے جو ذلتوں کی پستیوں میں جا گرے اور اٹھنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اے مولا، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، ہمارے دیش کا دستور ہے یا اللہ، پنچایت کو کوئی رد نہیں کرتا، روٹے ہوئے مان جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں، غصے دور کر دیتے ہیں، لڑائیاں بھول جاتے ہیں۔ اے مولا، اتنے ہزاروں کی پنچایت تیرے دربار میں آئی بیٹھی ہے، تیرے منانے کو آئی بیٹھی ہے، تو اپنے غضب کے در بند کر دے اور اپنے کرم کے در کھول دے، اس امت کا خون گرنے سے بچا لے، ان کو ذلتوں سے بچا لے۔ میرے مالک، میرے مالک، جو کچھ ان پر ہو چکا اسی پر اب انہیں معاف فرما دے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا اسی پر اب ہمیں معاف فرما دے، ہماری تقدیر بدل دے یا اللہ۔ تو خود آ کے محفل کو سنوار، تو خود آ کے یا اللہ معاملے کو سنبھال، تو نے یا اللہ ہر زمانے کے فرعونوں کو تو نے خود براہ راست ہلاک کیا، ہر زمانے کے نمرودوں کو تو نے خود پکڑا، ہر زمانے کے قارونوں کو، شدادوں کو تیری غیبی قدرت نے ہی صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا۔ اے مولا کل، اے زمین آسمان کے مولا، مصر کے فرعون نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے ہیں اور ان کی پیاس ابھی تک بجھی نہیں ہے، وہ ہمارے معصوم بچوں کے زندگیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اے مولا اب کوئی آسرا نہیں تیرے سوا، تو نے بھی دھکا دے دیا تو پھر میرے مولا ہم بالکل بے آسرا ہیں، ہم یتیم ہیں، آج تیرا نبی بھی یتیم آیا تھا اور ہم بھی یتیم رہ گئے، اس کا سایہ بھی دور ہو گیا، وہ بھی 14 صدیاں پہلے آیا تھا، ادھر ہم بھی میرے مولا گناہوں کے سمندروں میں ڈوب گئے، اس کی زندگی بھلا بیٹھے، ان کی راہوں کو چھوڑ دیا، میرے مالک پھر بھی ایک آسرا تو ہے کہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا آخری رسول مانتے ہیں، تو اسی نسبت پر یا اللہ آ کے امت کی مدد فرما۔ میرے مولا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بہت رویا تھا، آج اس کی امت کے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، مزید کٹنے کو تیار ہیں، اے مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں جو تیرے سامنے پیش کر کے اپنی درخواست کو منوائیں، اللہ تجھے بس ہماری ذلتوں کا واسطہ، تجھے ہماری بے بسی کا واسطہ، وہ جو تو اپنے محبوب سے محبت کیا کرتا تھا، تجھے اس محبت کا واسطہ، یا اللہ جو تو اس کے لاڈ اٹھایا کرتا تھا، تجھے اس ناز اور لاڈ کا واسطہ، آج تیرے محبوب کی امت پر بڑی سخت گھڑی آ چکی ہے، یا اللہ تو آ خدا، یا اللہ تیرے ابابیل کہاں ہیں، یا اللہ ان کو بھیج دے، وہ بدر کے فرشتے کہاں ہیں، یا اللہ انہیں اتار دے، اے مولا بے شک ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ پتھر برسیں، ہم پہ بم برسیں، ہم پہ بجلیاں گر جائیں، چونکہ ہم نے تیری دھرتی کو زنا سے بھر دیا، ناچ گانے سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، قتل و غارت سے بھر دیا، ظلم و ستم بے حیائی سے بھر دیا، ہم تو ہمیں بندر بھی بنا دے تو تیرا حق بنتا ہے، تو ہمیں زنجیر بنا دے تیرا حق بنتا ہے، تو ہمیں سبب برباد کر دے تیرا حق بنتا ہے، ارے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تجھ سے عدل مانگنے نہیں آئے، ہم تجھ سے رحم مانگنے ہیں، یا اللہ ہم ظلم کر بیٹھے، ہم تجھے ناراض کر بیٹھے، تیری دھرتی کو گندا کر بیٹھے، اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کی سختیاں دور کر دے، یا اللہ تیرے در پہ ہیں، ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم تجھ وحدہ لا شریک تک آئے ہیں، یا اللہ جو سب کی سنتا ہے گھبراتا نہیں، جو سب کو دیتا ہے خزانے کم نہیں پڑتے، اے مولا ہم کہاں سے ابو بکر عمر جیسے لائیں، کہاں سے عثمان علی جیسے لائیں، جن کی دعائیں تو رد نہیں کیا کرتا تھا، آج ایسوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے، جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کرتے ہوئے تو شرمایا کرتا تھا، آج ایسوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں مولا، لیکن یا اللہ پھر تیرے سوا ہے بھی تو کوئی نہیں، اے مولا کرم کر دے، آ جا یا اللہ تو خود آ جا، اللہ ہم لٹ گئے مولا، تو آ ہم تیری گود میں چھپنا چاہتے ہیں، تیری چادر میں چھپنا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں گرنا چاہتے ہیں، تجھ سے لپٹنا چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، تیری حفاظت کے سوا کوئی حفاظت نہیں، تیری نگرانی کے سوا کوئی نگران نہیں، اے مولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، اے ابو بکر کے رب، اے عمر عثمان علی کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے آدم اور نوح کے رب، اے پتے اور پہاڑ کے رب، اے ہواؤں فضاؤں اور پانیوں کے اللہ، تو آ یا اللہ اس دھرتی کو، اللہ تیرے سوا کسی نے نہیں بچھایا، تو ہی بچھانے والا ہے، تو ہی اس سے اپنے دین کو زندہ کر دے، اور آج کا بادل جو فرعون بن چکا ہے اور للکار رہا ہے، کہاں ہے تمہارا اللہ، تو آ کے دکھا دے یا اللہ کہ تو ہے، بچے کو ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، وہ دھکا دے دیں تو وہ تو لٹ گیا مولا، ہمیں آخری سہارا اب تیرا ہے، تو نے بھی در نہ کھولا تو ہم تو لٹ گئے میرے مولا، ہم تو برباد ہو گئے میرے مولا، اس پنچایت کو رد نہ کرنا یا اللہ، رد نہ کرنا یا اللہ، اس امت کی غم کی رات کاٹ دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، باطل کو زیر زمین پہنچا دے، انہیں نیست و نابود کر دے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان سب سے راضی ہو جا، اس شہر والوں سے، اس بستی والوں سے راضی ہو جا، یہ بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں ان بستیوں اور قصبوں سے، شہروں سے راضی ہو جا، ان کے اہل و عیال سے راضی ہو جا، ان سب کی دنیا بنا دے، ان سب کی آخرت بنا دے، ان کے طفیل ہماری بھی بنا دے، ہم میں سے جو آگے چلے گئے انہیں معاف کر دے، جو موجود ہیں انہیں اپنا قرب دے کے ان کی حفاظت فرما، عرب و عجم کی حفاظت فرما، ربنا